سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون سورت حشر کے اول اللہ دعوہ ذکر کا دخل وحدانیت سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض دویم ددی سورت دعوہ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الكتاب او دا په حقیقت کې تخفیف دنیاوی و اللہ وی دنیا کې دا یو مثال دا غا مخلوق کلا غید اللہ و دا اللہ دا پیغمبر سر غدر و خیانتو کی نو بیا اگر دور زلیل شی شیخ پل کلو کیم سوک نفری دی دا غصے دا یهود و پشانزان مزلیل کوئے کنی نو پخپل و رسوا شی زلیل و شی اخپل خلق و کلی و دن پاتی شی ما قطعتم من لینۃ سرا یهودو دا دشمنانو دا اللہ ردین او دیتا وجہ معمولی گونتا سا شیخ کارش و ندیبا ناغین او اعتراض او سوال جوڑ کو و بنو نذیر و بانے چا صحابہ رالو دا پیغمبر را طرف ناغی تا حکم چی دا کندرات و لروان کے دا قجوری مجوری و لکٹ کے پری کے ناغی سوک رو لے گلو وی تاسو اللہ دا فساد نہ من کړی نه او دا خو فساد دے تاسو قجوری کٹ کوے ونی پرے کوے اللہ د دې یهودو د دې سوال جواب په خپل کې ما قطعت من لینت پیغمبر او اخسر دا سے کار نہ کو چلا بوته نه وی دا سے خبره به نه کوله چې هغه به د الله وحی نه و دا پیغمبر صفت تیر شوی دے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى اگر چی خبر کی اباس صحابہ لکھلی شپی او دروازے بے دا محنت کو جدا اللہ کتاب ام یاد کو او دا پیغمبر دخلی دا مبارک خبر ام یاد کو دا کہ او طرف تا دا اللہ خبر ہے او بل طرف تا دا نبی خبر ہے نو وما ينطق عن الهوى لا صفت پخپل ذکر کی زما دا پیغمبر گورے دا زان سنوی یو اغا واحدہ چی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لے اللہ ور کی او اغا روڑی پیغمبر تے ووری او پیغمبر دا اغا دخلی مبارک نزدہ کی او دام واحدہ چی پیغمبر لے گیا دے خبر کی نو دا داخلو اللہ پا حق بانی خوزی د دا داخلو اللہ پا باطل بانی نخوزی بد دے چی خبر کی نو آغا با حقی نو دغم حقیقت کی دا اللہ وحدہ و داغ کلام دے لہذا پیغمبر تاسو تووی چی دا ونی کٹ کے سا صحابہ و سکٹ کری و سپاتی شوی دانا چی ٹولی کٹ کری وی خو کچری یهود و داوی چی دا خو گورا خبر نرد مسلمان دا پار دی خوی چی اللہ منگا منکلی و دا فساد نا فساد آغا دی چی تا دا اللہ حکم مات کی فساد دانا دی چی تا دا اللہ حکم پورا کی دا اللہ حکم پورا کول دا خو دا اللہ توحید دی دا خدا غو تابداری دا والا قرآن کی ویطیع اللہ و رسوله وستی اللہ اجازتو کو چی دا کوٹے والاو غردو ہے اللہ اجازتو کو چی دا ونی داغی دا باغون داغی کٹ کے نو چی کمی ونی صحاباو کٹ کڑے وی نداغی دا کٹائی دا داغی دا پارا عبادتو ذکر اللہ ویلیو دا اللہ پا خوابان دے اللہ حکمو کو تمام کائناتو کی انسانانو تا ملائکو تا چی تاسو آدم علیہ الصلوۃ والسلام تا سجدو کی ناغا وقت سر چی سور او مو ناغی طول آدم علیہ الصلوۃ والسلام تا پا سجدہ پریواتا او سجدہ خوب اللہ تا کی خدا اللہ حکم دے غوی دا بندہ چی ما جوڑ کدہ خٹی نا دا تا سجدو کی نو دا اللہ حکم پورا کول پا حقیقت کی دا اللہ تابداری دا و دا توحید دے بہرحال ما قطعت ملتین سرددی خبر جوابش آپ علاوہ ما افا اللہ علی رسولہ تا اللہ خپل احسانات ذکر کی پا مومنانو باندی او دا مال الفی دا دا اللہ احسانو چی تا دشمن سر مقابلہ ندا کری اس دینا دا زغلولی اوخ دینا دا زغلولی تورا دینا دا استعمال کری غش او لیندر دینا دا استعمال کری حربی او نیزی دا بجنگ کی ندی چلولی نہ دے سوکھ وجلی دی اور نہ دے سوکھ زخمی کڑی دی او مال لتا میلاؤ شو دا باغو نتا تپاتی شو دا غی پا کورونو کی دا دنیا سامانو نتا تپاتی شو ایتا مال الفیوی چھ بغیر دا زورنا بغیر دا استعمال دا قوت او دا طاقتنا تا دا کافرنا مال واغستو کپار طریقہ بانی اللہ درکو نا دا غیتا مال الفیوی چکل تا اسونه اوس غلوله او خان دې اوس غلوله او تورې دې او سوک دې مړکړه او سوک دې زخمی کړه او سوک په تاسو کې مړ شو او سوک زخمی شو نو دغه مال تا مال غنیمت ویل شي ولابا دا تقسیم مو کی او کم خلق چې دې مستحق دې الله بلاغي ذکر مو کی مصارف چې وته وی چې تاسو دا مال چاله به ورکوي داغي مصارف مصرف پتا ته خو چې په دې ځای کې دا خرج کا دیلے ورکا دانا چی چالا ورکا و چالا مو ورکا وا داغی مستحقین دا خلق دے او داغی بیا دا صفتون دے نوول اللہ دا دے وہم جواب کی ما قطعتم من لینت آقا چی پریکلی تاسو من لینت سقجوری لینا لیان قجوری توی آما قجور بس بعض خلقو خاص ذکر کرے دا جدا یا خاص قجور را دا غین املینا دے بہتر معنی ایک ہر قسم ہوئی آغا چھ پریکڑی تاسو من لینتن سا قجوری او ترکتمو حاق او یا تاسو پریخو دے غیل را قائمتن ملاڑی علا وصولی ها پخپلو جڑو بانی ستاسو کٹ کرے او ستاسو پخپل دق سے پریخو دے نو داسو پری کولو او سکٹ کولو دا گنی ستاسو خپل اجتحادو دا ستاسو خپل خواهوا نا نا اللہوی دا دوارا خبری چه سام موری بلی سام پری خودی فب اذن اللہ دا پا اجازت دا اللہ سرا پا حکم دا اللہ سرا دی یهود دا اعتراض کو چه دا تاسو سکوه نو بغیر دا حکم دا اللہ نے کوه اللہ را تا دا سنی دی ویلی نو دے کہ دا غی پٹا اشارہ دیتا وا چی تاسو منگا دا کلو نو باسے اللہ نے دی ویلی چی دی دا کلو نو باسے نا دا سن معلومی گی تاسو رو دے کار نا معلومی گی تاسو دا منگا ونی قجوری کور نروانوے او دا ونی کٹکوے نو دا ونو کٹکور خو فساد دے نو چی دا تاسو فساد کوے نو دا غم فساد دے چی منگ دا کلو نو باسے نو اللہ جوابو کچی نا دا سر چی تاسو اکڑو کو ونیم کٹکڑی او کدغه سم پری خو دی په دې دواړو خبرو کې تاسو اجازت غوښتلی ده الله نه فبإذن الله، ځکه پیغمبر ورته ویلي نو پیغمبر باندې وحی راغلی وه، ښکاره خو څه نه وو راغلي. د دې نه دا معلومیږي چې د پیغمبر دا خبرې د الله وحی وه. پیغمبر چې هغې ته ووایي چې دا باغونه ولا کټ کړي، نو دا د الله حکم فبإذن الله. او دویم وليخزي الفاسقين، او ردی دا پارا چه رسوا کی زلیل کی دا فاسقان، چه تا دور زلیل تا غدر و که خیانت تیو که دا مومنان و سرا و دا پیغمبر سرا، او دا مومنان و سرا و دا اللہ دا نبی سرا خیانتو، دا کار دا چا دے؟ دا کار دا فاسقان و دا فاجرانو دے. وليخزي الفاسقين، اللہ وی دا قسم فاسقان زر رسوا کوما زلیل کوما. فاسق سوک تے چه دا اللہ حکم مات، نو دا الله حکم ماتول نو چې تاسو د پیمان کړی دی لیکل لیکل دی او کاغذ دی لیکل دی چې زه به تاسو سره جنگ نه کوم، تاسو به زما سره جنگ نه کوئ، او تا رستو په هغې کې خیانت وکړو، نو چې خیانت ته وکړو نو فاسق شوې. الله وی زه دې اوس شرموم، وليخزي الفاسقين. دا لومبه خبره شوه. او دویم وما فا الله علی رسوله منهم، او هاغه احسان کو اللہ فخبل پیغمبر وانے منہم ددینا، وما افا اللہ علی رسولہ منہم، او ہاغا چ واپس کلا اللہ پا پیغمبر خپل وانے منہم ددینا، کاغا او خانو کاغا گڑی بزی وی کاغا نغدی وی کاغا نور سامانونو، فما او جفتم علیہ، نو تاسو نوز غلولی پا دی باندے، من خیل ولا رکاب نا اسنا و نو خان، تاسو په دې باندې اسونو باندې منډې نوې والی په اوښانو نوې سوار شوي چې جنگ ته جت راغلی، ځکه بنو نذیرو بغیر د دې چون چرانه صحابه پې رالو او دې راګیر کړو، وخت پې دوره ونه لګېدو، بس هغې پرونو کې یاره راله، هغې په خپله وي تاسو چې څه وایې نو مونږ هغې ته تیار یو، وی بس په دې اوښ باندې چې څوره سامانی او دا وړی شی دا والی او مک کلې پرېدی، ما اوجبتم علیه من خیر ولا رکاب سور ما لفیتا سوتا پاتش. دا پا مومنانو بانی احسان دے، نوز غلولی تاسو علیه پا دیبانی من خیر ولا رکاب، نأسنا و نوخان، ولیکن اللہ یسلط رسله، لیکن اللہ مسلط کی خپل پیغمبرانو علی من یشاء، فاغ چابانی چخو خیشی، لیکن اللہ یسلط رسله، غالب کئی خپل پیغمبران پاغ چابان جو خوخیشی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل پا خیبر والا وانی ورغی وقت سباو، او خلق راوتو خپلو پٹو تر کارون دا پارا، لو دا پارا، نمیو دا پریکول دا پارا، دا وخود ریبل دا پارا، دا دنیا دا زمیداری دا کاروبار دا پارا، او دا سر باغبانی دا پارا، او په دغه ټیم کې پاغي باندې پیغمبر او ډلې صحابه را لې، هغه سبا پاغي باندې داسې وګرځاو پیغمبر په خپل وی مونږه چې په یو قوم باندې راځو په وخت د سبا غین فساء صباح المنذري، دا الله زیات عذابونه دی غفلت په وخت کې راغلي، دا پاغي باندې عذابو چې الله خپل پیغمبر او داغه مرګري په دې ظالمانو باندې مسلط کړ، یو تاسو خیانت وکړو، تاسو پټ پټ د مکی والو سره امدادونه شروع کړو، تاسو سوچ کې نه دینه وسوګ نه خبرېږي، نه الله وی زه خو خبرېږم کنه، ولیکن الله یسلط رسله، لیکن الله غالب کوي او مسلط کوي خپل پیغمبران علی من یشاء، او هغه چا چې خوښېږي، والله علی کل شیء قدیر، الله دې پاره یو شی باندې قدرت والا، دا دغه قدرت چې تاله بغیر د جګړو نه مال درکو، دولت درکو، باغونه درکو، او دا غی په کورونو کې څه سامانونو کې غلې او کومې وتا ته پاتې شي. ما فا الله علی رسوله، آغا چې واپس کړ الله په خپل پیغمبر باندې من اهل القرى، د دې کلو والونه، یا آغا چې احسان وکړ الله په خپل پیغمبر باندې من اهل القرى، د دې کلو والونه، مدابره چا د پاره اللہ وی دا دی مصرف او پی جانا، دا مال الفیش، مال غنیمتو او مال الفی د دې وضاحت په صورت انفال کې تیر شوی دی چې هغه صورت ور دی د پاره اسالونه عن الانفال پورې صورت دې بار کې نازل شوی قل الانفال لله التم دا تیر شوی چې مال د دشمن نتا حاصل کو نو آیا دا صرف د مجاهدینو حق دی چې دې تبور کې دی شي او کنه پدې کې د الله او د الله د پیغمبروم حق دی او پدې کې د نور اقربا او رشتہ دارانو حق دی د یتیمانو د مسکینانو دا تا ته مصرف کړي چې پدې ځای کې مالو لګوا او خاص کر دا مال فللله وللرسول جنگو کو مؤمنانو جنگو کو پیغمبر او یې بغیر د جنگ نه الله دی لور او الله یو څه پدې کې حکم زما چلیږي قانون و زمائی خواه دانه چه تاسو بخپل سمیه کوئی چه دا سروخ به زمائی ابلوی دا سروخ و مارا غسته و دا زمائی نه دا فیصله تاسو پریده اللہ تا نو چه اللہ تا خبر آواله شونه دا اللہ پیغمبر نافذ کون کرده اغتا بووی چه دورا لانی دا ورکا و دورا دیر ورکا و دورا دی وعلمو انما غنمتم من شایئن لسو ما سپاره چه شروع که دا اللہ و یقا غنیمت چه تاسو حاصل کر نو دا غی پینزم با جدا که دا دا اللہ و دا پیغمبر شوا. نو سلوری سی پاتشوی اقا دا مجاہدین پا میاس که تقسیم. یو برابر. نو اتنا چه یو با خاقی بل بخرابل. یو با دیرلی بل نا. یو شان با. او بل دا چه اختیار و پیغمبر سره. چه اقا سو کرو. فلالله وللرسول بعض وقت که با نبی علیه صلاة و سلام بعض کسان پری خود اغیل بیارو سور نکلو. او چه کم با نوی کسانو نغیل بیارو سور نکلو. او پا دی حکمت باندی آغا وقت سر صحابه پویدو چه پیغمبر داسه ولی اکلو دا سره نوی مسلمان دی دو دا دو پڑو باندی اللہ پاک لاس کنی دا دو پڑو باندی پیغمبر لاس کنی دا اللہ حکم دی پیغمبر دا چه دل دیر ورکا و دل مورکا دا دا مخی نمزبوط تی پا ایمان باندی دا دا پیسو دا پارن جنگی گی دا دا مال غنیمت تا پارن جنگی گی دا آغا عقیده برابر دا مزبوط شوی دا و دل ورکا دے لا نوے دے دا بزرگ نورم مطمئن شی چی دا گورا سورخ خلق دے زخو پرون را لما او مال دور برخ اکلا اگاو پا دی ایمان کی او پا دی توحید کی دا پیغمبر پا تابدارے کی با اگا دا دی نور نسیوا شی فللہ وللرسول دکوی خاص دا اللہ دا پارا او دا پیغمبر دا پارا ولی دل قربا او دا پارا دا خاوندانو دا خپل ولی والیتاما او دا پارا دا یتیمانانو والمساکینی او دا پارا دا مسکنانو و ابن السبیلی او دا پارا دا مسافر مسافر مجاہدم دے مسافر طالب العلمم دا چرکلی نبار راوتا دے او ابن السبیل احر غصرے چپلار بانے دی ابن مانا دی او سبیل مانا لار اغزی دا لار مسافر دے دے او زین راغلے دے دل بکیم برخو کا ذکا غطا مشاقت ور پغاڑا دے پا خواب طول سفر دقا سوی یا پیاداو یا پوخانو بانی او پا میاشتو بخلقو دا قافله بروانو و سفر بیکولی دا غیب آزاد راه تو مجتو بوتو بی مجتو که لا یکونا دولتن بین الاغنیائی من کم وجه ذکر کی چی اللہ دا دی مال غنیمتو دا مال الفی فیصله چاہتو سپارلا فللہ وللرسول او مسارف دا لذکر کو چی دا دی خلقو تتاسو ورکے نو هغه چه کم مالدار ناستی و بالغ ته ډډه والی ده او د سنه خبر نه دی مالدار خلق ته هاته نه بخپله واته او الله وی دا مې تاسو نه ځکه واغسته دا اختیارو که چېرې دا مالدارو تا اختیار مې لو شیره دی نو بس د پاکستان د عامو خلقو هغه زکات به ترنه جوړ شي ماشینان به پکې راووتو او د مخکې نه به نمونه لیکلی شوي هر چاته او پته وه دا پلانی لور که دا پلانی لور که چه تا پوس و اندازه بوله گیه دا ناقه با دا اغا چیرمین سر پتول خپلوانو زکات پتول پا خپلوانو بانی تقسیم که مالدار و خلقو زلزل براله پا پاکستان که دا بحر نبر دنیا مال و دولت راغه ناقه با وزیرانو پا خپلمین که تقسیم که اللاوی وزیرانو تا نپریدم مشرانو تا نپریدم که لا یکون دولتن بین الاغنیای منکم دار دی دا پارا چی نشی دا مال الفی دا مال غنیمت دا د دې لپاره چې نشي دولتن اړول راړول بین الاغنیاء منکم پمین دا مالدارو کې بتا سکی یو یو لور کې بلې بل لور کې او هغه په خپل نس کې لزر دي نو تقسیم کې نو سې یو لور کې سبل لور کې اور دې مالدارو پمین کې هغه اوړي وروړي دولتن بین الاغنیاء منکم الله وی دا ستاسو دنیا تقسیم نه دی دا تقسیم زما دے دا حکم زما دے فیصلہ زما دا دا با زما پیغمبر نافذ کی ستاسو پمیس کی لہذا اگر بے دا چا پمیس کی تقسیم کی دا دے غریبانان و اتیمانان و مسکنان و بس دا غی مصرف شو پا دے زی کی مالی فیعو لگوا دا صورت بقرہ کی وضاحت تیر شو دا انفاق فی سبیل اللہ پا مسئلہ کی چی تاو صدقات تی خیراتون دی دا با چالا ورکوائے تا پوس کی یسئلونکا مادا انفقون کله تپوس کی اللہ سے خرچ کو اللہ جسان سے واشی کا خرچ کا اللہ چت بہتر شعرا والا وغیرہ خرچ کا خوبیا و توئی مصارف زکا تپوس دی کی چس خرچ کو جواب راضی لار لور کا مور لور کا اقربا و رشتہ دارانو لور کا گوانڈیانو لور کا نو التم چادا سوال کو چے سوال دی یو کی او اللہ جواب بل ور کی مطلب دا غی دا چې ته زو پی جن د خارج یو روپیا ور کا دو ور کا لس ور کا شل ور کا د خپل وستا ګورا او چاله به ور کی نو دا زی نو پی جن ک لا یکون ال دی د پار چن شی دولتن اڑول راڑول بین الاغنیاء منکم پمین د مالارو کستا سنا یا بدلول را بدلول وما آتاكم الرسول فخذوه او هاغا چه در کی تاسو تا پیغمبر فخذوه نواخ لغی لرا ما عمد هاغا چه در کی تاسو تا پیغمبر فخذوه ناغا واخ لغی پیغمبر چه کم برخ تالا مقرر کرا او کم سی تالا در کرا نفخذوه اغا واخ لغی وما نهاكم عنه فانتهو او هاغا چ من کی پیغمبر تاسو داغینا نفنتہو داغینا من شے ما عام شدی کی پورا دین راغے کم سچ تعالی پیغمبر درکو ناغه واخلا فخذو دا هو ضمیر دے ما تراجی او ما آتاکم الرسول اغه چ پیغمبر تاسو ل درکو نو فخذو هو اغه واخلا عبادت وګور معاملات وګور ولا معاشره دی وګور یوازه یو خبره نه لته یاد اعمال الفیده یا مال غنیمت تر دین علاوه چې تعالی پیغمبر سو درکړو تا ته پیغمبر د خلی مبارک نسو ملو شو تا ته د پیغمبر د لاسو نسو ملو شو تا ته د پیغمبر د کارونو نسو قسم کارونه او اعمال ملو شو نو فاخذوه هغه واخلی دغه بدینی ذکر دینه دو جز دی کول او نه کول نو سبا کوي پیغمبر د دویلی دی هغه وکا پیغمبر کړی دی هغه وکا ما آتاکم الرسول څه چې تاسو له پیغمبر درکړو مطلب څه دی تاسو ته پریښود نو دی ویلی چې ترخت کوم علی المحجه البيضاء تاسو ما پریښود په هغه واضح دین باندې چې هغه تک سپین دی لیل او هغه نهاري ها دا غي شپه داسې لکه دا غي روز دا غي نه کوي وسړی کګیګی ناغه به تبای طرف تروانی ناغه تعالی پیغمبر درکو عبادتو کی په معاملاتو کی په معاشره کی په غنیمت کی په مال الفی کی په د جنگ په مسله کی د جهاد په مسله کی د انفاق په مسله کی د قانون په مسله کی وما آتاکم الرسول فخذوه بس هغه واخله وما نهاکم عنه فانتهو او هغه چې تاسو پیغمبر دا غی نه منع کړی نو دا غی نه منع شي نو دین به پوره شي دو سیزونه دی دین کولو او نه کولو فعل الطاعاتو اغا حبری چی دا اللہ عبادات دی دا پیغمبر سنت دی دا پیغمبر دین دی و شریعت دی نو دا غی کولو او ترک المنکرات دی چی کم منکرات دی دا غی نه اللہ ما نکلی پیغمبر ما نکلی بس دا غی نه ما نشد نهین المنکر امر بالمعروف و نهین المنکر ستو ما آتاکم الرسول دا امر بالمعروف وما نهاكم عنه فانتهوا دا نهي عن المنكر دا خي خبر دا توي او دا بدون دا منا كي دا غدين شو اتقوا الله او يريغي دا اللانا ان الله شديد العقاب یقینا اللہ سخ عذاب والا دے للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من دیارهم. دا کم مصارف چې الله ذکر کړو مخکی نو د دې صفات ته تم ذکر کړی چې الله وی د دې صفاتونه مواره د پارا د فقیرانو مهاجرینو هغه کسانو اخرجوا من دیارهم چې روخ کلی شوی دی د خپلو کورونو نه. الله وی دا مستحق دی چې یو فقیر دی، دویم المهاجرین دا الله د رضا د پاره هجرت کړی دی بل وطن ته تللی دی، او دا سمنا چگنی سیلتو او خپل هر صداقا نا اخرجو من دیاره دا خپل کورون نیستلی شویو واموالهم و دا خپل مالونونا یبتغونا فضلا من الله و ردوانا دی لطی مهربانی دا اللہ و ردوانا نوردا پس پس راوتی دی دا دا دین دا پار راوتی دی، دنیا مقصد نده خپل دنیا و سر و خواغت نبل و آغست ناغی نویستی شو او بار لارو کوری و جیدادی و مالونی و اگه پا زی پاتی شو او دی دا هر سپری خور دا اللہ در رضا دا پارا چی مونگتا با دا دی پا زی اللہ عوض را کی فضلا من اللہ و ردوانا وینصرون اللہ و رسولہ او امداد کی دا اللہ و دا غد پیغمبر فقیر دے مهاجر دے دا کور استل شوی دے یبتغون فضلا من الله ورضوانا مال نغواړي دولت نغواړي هغه چې راوتر نه د الله رضا ده پر راوتر چې ماته چې ته د الله فضل او رضوان ملاويږي بس. او وینصرون الله او وین ورسوله او امداد کوي د الله او دغه د پیغمبر دی امداد کوي د الله، عجیبه خبره ده. وینصرون الله ورسوله عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کرو کنا مرگرو تے وی من انصاری اللہ سوک تیچی زمان امداد بو کی پس سکی اللہ چی دے اللہ ترت تروان دے دا پا حقیقت کی دا نبی مرگرتیا دا اللہ مرگرتیا دا دا نبی امداد دا دا اللہ امداد دے دا مومن امداد دا دا اللہ امداد دے دا غد کتاب امداد فانصر کتاب اللہ و سنن اللتی جاءت بها المبعوث بالقران ابن قیم وی امداد وکدسو انصر کتاب الله دا الله کتاب نو دا الله کتاب ست امداد ته محتاج ری کنه کچری دا صحابه و امداد نه وی نن به قران ست مخ ته نه وی پروت خدا دا صحابه و امداد وکنه غی پی وینه قربان کړه وطن قربان کړه بچی قربان کړه مشران او کشران قربان کړه او ملکونه قربان کړه پل ملک دا غی نه پاتې شوی دی. صحابه په کم کم ځای کې تاسو وګورئ چې د مدینې نه روان شو نو بیا هغوی په دې نږدې عربو کې هم نه دي پاتې شوي، څوک یو دی تا څوک بل دی تا عراق کې هغوی دي، نو په قسطنطنیه کې وګوره نه هغوی دي، په ترکو کې هغوی دي، نو زمونږ ملکونو ته راوړېدو افغانستان کې هغوی دي، په فارس کې هغوی دي، په هند کې هغوی دي. وینصرون الله و رسوله چې څوره دی وګی ته واچوله نو بس دا وایه چې هر ملک ملک ماس کې ملک خدای ماس طارق پورې وته او کشته یې اوسېدلې نو مرګرو تمه یې قطع کړه چې ګورې واپس راتلې نشته. وینصرون الله و رسوله دا د الله امداد دی، په حقیقت کې الله ستا امداد ته نه دی محتاجه، خو دا ته چې د الله ر دین دپاره منډه وای نو ته دې ته محتاج یې چې زه جهاد وکړمه زه انفاق وکړم زه کلی پرېږدم زه وطن پرېږدم زه دوستان پرېږدم زه بچی پرېږدم نو دا ردی دپاره چې الله رضا کما د دې نه تعبیر کړی دی په امداد د الله سره. نور الله زموږ په امداد باندې څه کوي؟ الله په خپله د تمامو مخلوقاتو امداد کوي. وینصرون الله و رسوله اولئک دغه کسان هم الصادقون دا دې رښتینی نو چې دا صفتونه پکې وي نو دې قابل دی د مال الفی او د مال غنیمت چې څوک دا نه وي چې د خو هسې وړه دلی څه په کارو چې اس یا اوښ یا دا دوره وسلې او یا دا دوره مال او دولت چې د بحرین مال راغی نو جومات کې ډېرې ودرېدم. او نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته وی څادرې پنډونه تړی خپل تره عباس رضی الله تعالی عنه دوره پنډ اوچت کړه چې بیا ځان ته اوچتو پیغمبر ته داره تر اوچت کړه نبی په اندازه وسکه چې سور او چتور شن تور واخلي اجازه تو وړه دا ستاسو حق دی، ځکه وطن پاتې شو، کلی پاتې شو، خپل مال او دولت او باغونه پاتې شو، تا دوره سوکړه چې جامه نشته، خوراک نشته، او تا ته سملاویږي نه لوګم ده او تندم ده، او سره دا غی نه ته د الله نه ځان قربانې، دغه د دین نه ځان قربانې، قرآن بې احترامۍ له او بې عزتۍ له نه ورکې، نبی د هغه په ناموس باندې جنګېږي، نو الله وی والا بسیاره والا چې سوره دې خوښوي والا. ما قطعتم من لینة آغا چی پریکڑ تاسو سقجوری او ترکتموها قائمتا علی اصولها او یا پریخو دی تاسو لاری پخپلو جڑبانی فبئذن اللہ ندا پا حکم دا اللہ سرا ولی یخزی الفاسقین او چی اللہ رسوا کی فاسقان وما فا اللہ علی رسولی او آغا چی احسانو کا اللہ پخپل پیغمبر بانی منہم ددینا فما وجفتم عليه تاسو نوز غلولی بدی بانی من خیل ولا رکاب الناس نو خان ولكن الله يسلط رسله لیکن الله مسلط کی یعنی غالب کی خپل پیغمبران علی من یشاء پاغه چابانی چخو خیشی والله على كل شيء قدير الله پاره یوشوانی قدرت والا ما فعل الله على رسوله آغا چوا پسکل اللہ پخبل پیغمبر بانے من اہل القرآن لدے کلو والونا فللہ وللرسولی نوی بدا دا اللہ دا غد پیغمبر ولد القربان او دا پار دا اقربا او دا نبی والیتاما او دا پار دا یتیمانانو والمساکین او دا پار دا مسکنانو وابن السبیل او دا پار دا مسافرو کی لا یکونا دولتا دا اختیار اللہ ستاسو نواغست د دې لپاره چې نشي دولتن اړول راړول د دې مال بین الاغنیاء منکم پمین دا مال دار خلکو کې پتا سو و ما اتاکم الرسول فخذوه او هغه چې درکې تاسو ته پیغمبر فخذوه نو اخلي غی لرا و ما نهاکم عنه او هغه چې منکې تاسو دا غینا فنتهو نو من شه دا غینا واتقوا الله ویریګه د الله نه ان الله شدید العقاب یقیناً اللہ سخ عذاب والا دے للفقراء المهاجرین الذین دا پارا دا فقیران و مهاجرین و اغی کسانو اخرجو چراو خلی شویو من دیارهم دخپلو کورونو ناموالهم او دخپلو مالونو نائب تاؤن فضلا من اللہ و ردوانا لٹی اغی مہربانی دا اللہ و ردوانا او دارنگ رضا دا اللہ دنیا مقصد نہ دے وینصرون اللہ ورسولہ او امداد کی دا اللہ یعنی دا غر دین ورسولہ او دا غد پیغمبر اولائکا هم الصادقون دا کسان دا صفتن والا دا دی رشتینی پخپل ایمان و عمل کیا